Στα γεγονότα που με έχει πλεγμένη, τι τάχα συμβαίνει και δεν λειτουργώ. Δεν το μπορώ, δεν το μπορώ. Έχω αντίθετη γνώμη και με τη συγγνώμη φρενάρω και επαναστατώ. Δεν σε μπορώ, δεν σε μπορώ. Ψάχνω με μωρό μου, με τον εαυτό μου και στο κάτω-κάτω θέλω και μπορώ. Για τον εαυτό σου πρόβλημα δικό σου βρέστα στον καιρό. Και στάχω στο πάρει παιχνίδι φτηνό. Δεν το μπορώ, δεν το μπορώ. Παίρνω το σώμα μου μόνη και η νύχτα με λιώνει σε κάθε γωνιά και σταθμό. Και αναχωρώ, αναχωρώ. Ψάχνω με μωρό μου, με τον εαυτό μου και στο κάτω-κάτω θέλω και μπορώ. Για τον εαυτό σου πρόβλημα δικό σου βρέστα στο καιρό. Φοράνε στο χάος με πάνε μια λύση να βρω. Δεν το μπορώ, δεν το μπορώ. Άλλοι μ' αρέσουνε δρόμοι, ελεύθεροι δρόμοι, ταξίδια χωρίς γυρισμό. Σ' άλλο ρυθμό, σ' άλλο ρυθμό. Ψάχνω με μωρό μου, με τον εαυτό μου και στο κάτω-κάτω θέλω και μπορώ. Για τον εαυτό σου πρόβλημα δικό σου βρέστα.